के पुण्य संगम पर हम सब अमृत पान कर रहे हैं। धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है तथा हमारे होने का कारण क्या है, हम कौन हैं, जीवन की ये पहेली क्या है, इसी सत्य को लेकर इसी की खोज में हमने इन पवित्र धाराओं में धर्म की प्रवेश किया। साधारण रूप से हम जानते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए, हमारा ये जाति है, हमारा ये नाम है, ये गोत्र है, ये हमारा परिवार है, बाकी सब हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं वगैरह हम जानते हैं। फिर उससे आगे हमारी सोच जाती है कि कुछ पढ़ लिख लें, कुछ नौकरी हो जाए, फिर घर बस जाएगा और फिर घर के लिए कुछ करेंगे, फिर बूढ़े होंगे अब मर जाएंगे, शायद पशु इस स्तर को स्वीकार कर सकता है, मनुष्य नहीं। यदि वो मनुष्य है तो उसमें जिज्ञासा जरूर होगी और वो अपने को जानना, कुरेदना, अपने को खोजना चाहेगा, कह रहे मैं कौन हूं, कौन है जिसने चिता की राख को, बूढ़े तन की भस्मी को फिर अन्न में लौटाया है, कैसे लौटाया है, क्यों कर रहा है, और कौन है वो जो उसी अन्न को प्रत्येक जीवधारी के शरीर में यथा संतति में लौटा रहा है। गाय के बछड़ा है, चिड़िया की चूजा है, कुत्ते के पिल्ला है, आदमी के शिशु है, ये क्यों ला रहा है और मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं। केवल वस्तु स्थिति तक चिपक के रह जाना आदमी की फितरत नहीं है। यदि वो मनुष्य है तो वो अपने भीतर जरूर कुरेदेगा, जानना चाहेगा कि आज भी बॉडी का, शरीर का एक सेल मैं नहीं बना पाया तो मुझे फिर किसने बनाया, मेरे मां बाप को भी नहीं आता है तो वो कौन है जो मुझे बनाता है, वो कौन है जो मुझे जीवन के अमृत क्षण दे रहा है, क्यों दे रहा है, और कल मुझे फिर क्यों मर जाना होगा। मेरा आने का कारण क्या है, मैं जाऊंगा क्यों और फिर लौटूंगा कैसे, वो जानना चाहेगा। यात्रा पे आप जा रहे हैं, आपके साथ आपका कुत्ता भी है जो चेन में बंधा हुआ है, कुत्ते को परवाह नहीं है कि यात्रा क्या होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, वो तो मालिक जाने। लेकिन मनुष्य तो पशु नहीं है, वो जिज्ञासु और पिपासु है, वो तो जानना चाहेगा ये प्रकृति मुझे बार बार क्यों लौटा रही है, मैं कौन हूं। खाली ईंटें, पत्थरों के मकान, चंद इंडस्ट्री, बड़े मकान, ढेर सारी दौलत, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि चिता की लकड़ियों पर तो मेरा चमड़े भी उधेड़ लेता है, कपड़ा भी वापस ले लेता है कि ये जगत लीला कमेटी का है, तुझे ये शरीर रूपी वस्त्र भी छोड़ के जाना होगा और इसी की राख से मैं फिर अन्न बनाऊंगा और उसी के अन्न से मैं फिर एक नया कपड़ा बनूंगा, जो नया किरदार इस धरती पर लीला करने के लिए जो नया जीव आएगा मैं उसको पहनाऊंगा, ये तेरा नहीं, इसे भी उतार के जा। तो जाहिर है कि वो सब भी जो मैंने बटोरा था वो मेरा नहीं था, थे तो मेरे अपने जीवन के क्षण थे और जिन्हें मैं सिर्फ बर्बाद करता रहा। इसी पहेली से उलझे हैं सारे वेद, महाभारत, सारी धर्म की कथाएं। जब हम महाभारत में आए हैं तो अचानक हमें एक विचित्र पहेली हमारे सामने खुलती सी नजर आई है कि आज 13वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये महाभारत, ये क्षेत्र और कोई नहीं तू स्वयं है, मैं हूं, ये शरीर ही क्षेत्र है और आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। तो ढूंढता था जिसे गली चौराहों पर, दूर दूर पहाड़ों पर तू जिसे गया था खोजने, वो बैठा था भीतर तेरे, पहचान अपने को। आप कर्मकांड करते हैं, उसको भी भगवान ने स्पष्ट किया कि कर्मकांड शरीर की भांति है। जब भी आप किसी से जाते हैं तो उसके शरीर से ही मिलते हैं, उसके शरीर से ही आपका परिचय है। लेकिन एक नितांत सत्य यह है कि शरीर नहीं, वो जीव है और आत्मा के कारण ही उसके शरीर है। आत्मा गया तो शरीर भी गया, तो जो कुछ भी उसका स्थायित्व है आत्मा से है। लेकिन फिर भी व्यवहार आप शरीर से ही करते हैं, नाता आप शरीर से ही करते हैं, जानते आप शरीर को हैं। और वाहे कर्मकांड भगवान ने कहा शरीर मात्र है, इसका आत्मा इसके भीतर है। वो ऋग्वेद में पहले ऋषि ने हमें बताया कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। बाहर जो आचार्य आए हैं उन्हें आत्मवत ग्रहण करो, वो शरीर है और भीतर आत्मा जो है वो साक्षात है। प्राण वायु यज्ञ का उपाचार्य है। बाहर उपाचार्य जो आए हैं आचार्य के साथ उनका वर्ण करो। लेकिन ये जो बाहर दिख रहा है ये शरीर है, और इस शरीर के भीतर एक आत्मा है। जिसने आत्मा नहीं जानी उसका शरीर से भी परिचय पूरा नहीं होता है, तो फल क्या होगा? बाह्य और आंतरिक कर्मकांड का यही भेद है, एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। महत्व दोनों का है लेकिन सर्वोपरि महत्व तो आत्मा का ही होगा। आत्मा नहीं तो शरीर नहीं है, और शरीर के ना रहने पर भी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो कहा ये जो हवन यज्ञ और कर्मकांड कर रहे हो ये भी शरीर के जैसे हैं, इनके भीतर एक आत्मा है, और जो उस आत्मा को छू लेता है वही भाव पा लेता है, उसी को प्रभु मिलते हैं। तो आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वाला आत्म अग्नियां ही यज्ञ की ज्वाला है, तन सामग्री है, तन संविदा है, और जीव रूप हम सब यजमान हैं। जीवन स्वयं में एक यज्ञ है और उसी को यहां महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गीता में खोला है कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जीव ही अर्जुन है। इंद्र अर्थात मन की इंद्रियों से इसका अर्जन हुआ है, इसलिए ये इंद्र का बेटा कहलाता है। 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, यही पांडवों का पिता है। और कुंठा से कुंतल सा ज्योतिर्मय ज्ञान लाने वाली जो हमारी धारणा शक्ति है, जो जीवन की है, वो कुंती है, जो मुझे अज्ञान से ज्ञान में, जड़त्व से जीवन में लाती हुई मेरी जीवन की धारा है, यही इस पांडु की पत्नी चेतना है, कुंती है, चेतना शक्ति को कहा है। धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, ज्ञान बुद्धि नकुल है, और मेरी भक्ति सहदेव है। शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, यज्ञोपवीत जनेऊ ही मेरा धनुष है, और मायाओं का महासमर ही महाभारत है। एक ऐतिहासिक घटना, सत्य घटना को जो ईश्वर की कृपा से लीला के रूप में प्रकट हुई है, उसे एक उदाहरण में रखते हुए कहा हे अर्जुन, हम सबको जीव को अपने ही इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना होता है। प्रकृति मात्र क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। ये प्रकृति बारंबार क्षेत्र बनती है और आत्मा ही अपने आप को इसमें उभारता है, तो फिर एक नई देह, एक नया जीव प्रकट होता है। उसी में भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हम यहां पर हैं कि हे अर्जुन, अध्यात्म में नित्य स्थिति है ना। अध्यात्म का अर्थ होता है अध्य माने अराउंड और आत्मा ने आत्मन, अपनी ही आत्मा के चारों ओर घूमना, अपने ही इस बुद्धी को सुलझाने में अपने भीतर गहरे से गहरे बैठते चले जाना, अपनी आत्मा का संग करके उसी में डूबे हुए उसी के निमित्त बनकर के संसार में जीना, इस भाव को, इस विज्ञान को हमने क्या कहा है? अध्यात्म। अध्यात्म में और फिलॉसफी में भेद होता है। फिलॉसफी में दो शब्द हैं, फिलियोस एंड सोफोस। अ लस्ट फॉर लव एंड नॉलेज इज फिलॉसफी, उसे आप बुद्धि विलास कह सकते हैं। जबकि अध्यात्म में मेरा एक उद्देश्य है, ये पर्यायवाची नहीं है। हाउ कैन आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे जानूं? अरे अब मनुष्य होके नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में पैदा होके जानूंगा? कुत्ता बिल्ली बन के जानूंगा? कब जानूंगा? और यदि मैं अपने साथ ईमानदार नहीं हूं, अपने को जानना नहीं चाहता हूं, तो फिर मैं सगा किसका हूं? कौन मेरे? अब मैं किसका हूं? If I'm not honest to myself, then I'm honest to whom? और वही वो कह रहे हैं कि जो जानने योग्य, जिसको जानकर परम आनंद को प्राप्त होता है, वो तो अध्यात्म है। क्योंकि अपने को खोज लेना, अपने को पा लेना, क्या आज प्रकृति मुझे उठाते उठाते इस उन्नत योनि में लाई है? मैं उस सत्य से क्षण मात्र ही दूर हूं। यदि थोड़ा प्रयास कर लूं तो बुद्धि और विवेक से प्रकृति ने आज मुझे वरद किया है, तो मैं उनका सदुपयोग करते हुए मैं भी तो जान सकता हूं ओम के तीनों अक्षर, धारण, सृजन और संहार, गॉड, जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैं इसको जान सकता हूं कि कैसे वो बिंदुओं से ब्रह्मांड बनाता है और कैसे वो मेरे को बनाता है। और जिस दिन इस ज्ञान को मैं पालूं, जीवन और मृत्यु की सीमा मेरे सामने समाप्त हो जाती है, अनंत की राह चल देता हूं। आप सोचते हो पूजा कर लेंगे स्वामी जी, माला फेर लेंगे, जप कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं कि क्या भीख में आपको कोई मोक्ष दे देगा? और जो हमें मोक्ष देगा भिक्षा में, वो पुण्य करेगा कि महापापी होगा? क्योंकि जिस ज्ञान के हम अधिकारी नहीं, जिस अवस्था का हमको अधिकार ही नहीं, उसको लेने और देने वाले दोनों ही तो पापी हैं। तो वेद ने कहा ना, लाइफ इज ए वॉर, बिहेव लाइक ए ग्रेट वॉरियर, विन ओवर द वॉर एंड बी विक्टोरियस। विजय के रूप में ही मोक्ष पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं मिलता है। और उसके लिए हमें जीवन को एक युद्ध की फील्ड की तरह, बैटल फील्ड की तरह तैयार करना होता है। और वही यहां श्री कृष्ण भी हमें बता रहे हैं। वेद की ऋचाओं को भी साथ ही ले लेते हैं पहले से ही, कि बाद में धाराओं में कहीं छूट ना जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ऋषि, प्रथम ऋषि का, वेद का हम ज्ञान कर चुके हैं, एक एक ऋचा अर्थ सहित पढ़ाए हैं। वर्तमान ऋषि हमारे मेधातिथि कर्ण है, मेध का अतिथि है वो, मेध में के आतिथ्य में, हमारी बुद्धि में, मेधा में आया हुआ है। और कर्ण कहते हैं अतिशय निर्मल करने वाला। देवहूति इनकी माता है और महर्षि कर्दम इनके पिता हैं, कर्दम लक्ष्मी जी के भी पिता हैं, और इस प्रकार मेधातिथि लक्ष्मी के भाई हैं। ये पौराणिक कथाओं का उपक्रम है। कर्दम कहते हैं कीचड़ को, कर्दम माने कीचड़। जब भी कीचड़ में देव की आहुति होती है, देवाहुति होती है, तो उस मट्टी से ही सारा ऐश्वर्य जीवन के अमृत क्षण प्रकट होते हैं, फिर प्रकट होता है एक मेधा तिथि कर्ण। मट्टी से ही हम सब आए हैं, हम सब भी चाहें तो जो भस्मी से अन्न अन्न से इस दुर्लभ मनुष्य योनि में आए हैं, हम सब भी मेधा तिथि हो सकते हैं यदि हम इन ऋचाओं को अपने जीवन में उतार लें, इन्हें अध्यात्म की राह बना लें और जीवन की खोज के प्रति हम सब अर्पित हो जाए। तो उनके 11वें सूक्त में का हमने पूर्व में आरंभ किया था, वहीं से ले लेते हैं। कहा प्रातर युजा विबोधे अश्विनावे गच्छता अस्य सोमस्य पीतहे। प्रातः, प्रातः काल को प्रातः कहते हैं, प्रातर प्रातः युजा, जो जीवन की भोर से जोड़ने वाला है हम सबको, प्रातर युजा, जो रात के मौत के रात की रात्रि से फिर सुबह एक देता है नई जीवन की, वी बोध है और बुद्धि और विवेक से विशिष्टता से हमें वरद करता है अश्विनावे, और वो जो हमारी अंतर की ब्रह्म ज्वालाओं को, जिन अग्नियों से हम उत्पन्न होते हैं, उन अग्नियों को धारण करता है, गच्छताम आवाज उसी आत्मा में जाए, वो जो हमारे उद्गम का मूल है, वो जो हमारे होने का कारण है, चलो अब और समय ना बर्बाद करें, आओ अपने भीतर अपने को खोजना आरंभ करते हैं, चलो आज उस आत्मा से जुड़ जाए। बाहर के नाटक, बाहर के फरेब, बाहर के धंधे बहुत कर लिए हमने, तमाम जिंदगी तो हम बर्बाद कर ही आए हैं, वो सारे दिन, वो सारी रातें, वो सारे महीने, वो बरस सारे, इतनी सी राख भरी तो रह गए हैं, क्योंकि चार कदम और अपने चिता की लकड़ियों पर इतनी राख भरी तो ये शरीर रह जाएगा, तो वो दिन जो बीत गए वो राख के कणों के जैसे ही तो भुर गए। तो चलो प्रातः युजा विबोधे अश्विनावे गच्छता, वो जो उसने दी है भोर, आओ उसी को बना लें, प्रत्येक भोर हम उसी में समा जाए, विबोधे, और आज अपने आप को उसी को जानने में लगा दें, उसी में मिटा दें, अश्विनावे। हाँ, वेद शब्द धारा ग्रंथ होते हैं, एक साथ साथ साथ अर्थ निकलते हैं इसमें, विबोधे, और आज उसी को जाने, उसी को पढ़े, उसी को पहचाने, अश्विनावे, वो जो ब्रह्म ज्वालाओं के यज्ञ को अर्थात इस जीवन को, इन जीवन ज्योतियों को धारण कर रहा है, जो हम सबको धारण किए हुए है, जो ग्रहों और नक्षत्रों को धारण करने वाला है, और जो आत्मा होकर मुझ में विराजमान है, गच्छताम जाए उनमें, अब और दूर न रहे, उनसे विपरीत न दौड़े, भीतर जाए, उनसे लिपट ले, अस्य सोमस्य पीतये, और ऐसा करके सोम ज्योतियों का, वो जो मोक्ष और अमृत हम चाहते हैं, उन ज्योतियों का हम पान करें, हम जयी हों, केवल अपने को धोखा न दें, हम उस पिता की संतान है जो दाता है, और दाता की औलादें भिखारी नहीं हो सकती, भीख न मांगे मोक्ष की, वो दाता है, वो तो सबको सब कुछ देने वाला है, और उसी क्षेत्रज्ञ ने मुझे प्रकट किया है, तो मैं भिखमंगा कैसे हो सकता हूं, और भीख को सम्मान कैसे मानूंगा मैं। इस अज्ञान को आज उतार दें, जब सर्वशक्तिमान की संतान है तो हम मोक्ष के क्षणों को जीत के पाए, जीत के आए, उससे सीखें, जो समर्थ है, जो लाया है, आओ उससे मिल जाए। भीख से सम्मानित नहीं होंगे हम, हमें तो विजय श्री चाहिए, केवल याचक बने रहना, मंत्रों के द्वारा याचना करते रहने से काम बनेगा नहीं, मुझे मेरे भीतर अपने विषयों से युद्ध करके उन्हें पराजित करके एकत्व से आत्मा के साथ जुड़ना होगा, कदम कदम उसी का अनुसरण करना होगा, और मोक्ष तो मेरा अधिकार है। भीख क्यों मांगूंगा मैं। और फिर कहा, यह सुरथा रतीत मोभा देवा देवी स्पृशा अश्विना ता हवा महे। ये पिछले रविवार की ऋचा है। यह माने जो सुरथा इस दिव्य शरीर को देने वाला है और दिव्य अवस्था को प्रदान करने वाला है, रथीतम होगा और वही इस रथ की आभा है, ज्योति है, शोभा है, और वो जो देवता है, जो मेरा अंतरात्मा है, दिव्य स्पर्शा जो मोक्ष की ओर मुझे ले जाने में समर्थ है, अश्विना उसी की अग्नियों में ता आ हवा महे, और आकर अपने आप को यज्ञ करें, हम अपने उद्गम के उस क्षण को पालें, तो वो क्षण उस अनंत के क्षण को भी दिखला देगा। हम वो गलती ना करें उस बुढ़िया की तरह कि सुई तो खोई थी झोपड़ी में, झोपड़ी में सुई गिर गई उसकी। अब बुढ़िया ढूंढने लगी तो नहीं मिली, तो कहने लगी चलो बिजली के खंभे के नीचे चलते हैं, यहां तो अंधेरा बहुत है, वहां ढूंढते हैं, क्या उसे सुई मिल जाएगी। थोड़ी देर के बाद हो सकता है उस बुढ़िया को यह भी याद ना रहे कि वो खंभे के नीचे क्या खोज रही थी, तो फिर जो मिल जाएगा बुढ़िया उसी से खेलने लगेगी। वही हाल हमारा है कि जन्म पाए थे खोजना था स्वयं को, भीतर के अंधेरों से बाहर भाग गए, और फिर जितनी लोहे के टुकड़े घोड़े की नाल जो टूटा फूटा मिला उसी से खेलने लगे, और जिंदगी तमाम हो गई, मट्टी बटोरी और मट्टी हो गए हम सब, जाने कितनी बार कितनी बार। बहुत जोश में आए तो हवन यज्ञ कर डाले, पूजा तीर्थ कराए, कहने लगे बड़े धर्म के कर्म कांड कराए, और भूल गए कि आत्मा नहीं तो शरीर भी तो मृत होते हैं, मुर्दा शरीर सुगंध नहीं दुर्गंध फैलाते हैं, और उन्हें भस्मी में मट्टी में नष्ट होना ही पड़ता है। आत्मा हमने कभी खोजी नहीं, और कर्म कांडों से हम मोक्ष की कल्पना करते थे। तो कहा यह सुर था जिसने तुम्हें इस दिव्य रथ पर बिठाया है बना के महारथी, कहा ना अर्जुन आप ही हैं सब। यह सुर था रथी तमोभा, और जिसने इस जीवन चक्र को रथ को चलाने की समर्थ को देने वाला है, युद्ध अर्जुन नहीं कृष्ण ही जीतेगा, क्योंकि कृष्ण ही जीतता है, अर्जुन तो निमित्त होता है, शरीर नहीं जीता आत्मा जिलाती है। देवा दिवी स्पर्शा, जो देवत्व को देने वाला है, अमरत्व का स्पर्श देने वाला है, अमर अजर अमर करने वाला है, अश्विना ता हवा महे, कि उसी की अग्नियों में आए हवाम अर्थात यज्ञ हो जाएं, अहो मेरे जीवन के क्षण कहीं तो चलेंगे, कोई क्षण रुकेगा नहीं, रुक सकता नहीं, आज के दिन को जल जाना होगा तभी तो रात आएगी, और जब रात सारी जल जाएगी तो एक नई भोर मिलेगी मुझे, वो दिन जो बीता वो जल गया वो फिर नहीं मिलेगा मुझको, तो इसे कैसे कहाँ यज्ञ करना, विषयों में, अतृप्तियों में, भौतिक भटकाओं में, ये जिन आत्मा से ये दिन प्रकट हुआ है उसी के ध्यान सुधि में, उसी के तर्पण अर्पण में मुझे सोचना है। ये कहना कि सुबह शाम हम माला फेर लेंगे और सारा दिन हम विषयासक्त रहेंगे, अगर आपके पास कोई आए और ऐसा ही आचरण करे तो आप क्या कहोगे, अरे बड़ा ढोंगी है, बड़ा मक्कार है, तो भगवान आपको क्या कहेंगे, बहुत अच्छे भक्त हैं आप, बताइए तो मुझको, आप भी तो कहोगे अरे दिखावा करता है, जिसके मुंह पे जाता है उसी की गाल लेता है, मक्कार है। तो प्रभु भी आपकी भक्ति के उत्तर में क्या कहेंगे आपको, नहीं बड़े भक्त हैं आप, मैं पूछ रहा हूं, आप ही भगवान होते तो आप क्या कहते अपने को ही। तो वही यहां कह रहा है कि यह सुर था कि जो शरीर को देने वाला है, जो शरीर की चेतना को देने वाला है, जो सुरत को लाने वाला है, रथी तमोवा, और इस शरीर की प्रत्येक शोभा को करने वाला, जिसके हटते ही तो किसी का रिश्तेदार नहीं, तो किसी का, किसी घर का मालिक नहीं, तो किसी का पति नहीं, तो किसी का परिवार नहीं, तू तो कंस का भेजा एक उखल है। चलो गांव के बाहर यमुना के किनारे इसे तिल तिल कर जला देंगे, यह हमारा नहीं है। और उठेगा जिस घर से तू, तेरे ही पर्यंत छूतवास करेगी, सारा घर मैला हो जाएगा। तो रथी तोबा, जिससे शरीर के होने का भाव है, अलंकृत है ये देवा देवी स्पृशा, कि जिसके स्पर्श से ही ये देवता सा जगमगा रहा है। अश्विना ता हवा मे, आज उसी ब्रह्म ज्वालाओं में स्नान ले ले, अपने आप को यज्ञ कर दे। ये पिछले रविवार की ऋचा थी, और इस रविवार की ऋचा को भी हम खोल लें, जो अभी आपने ब्लैक बोर्ड से ली है। आज की ऋचा भी देख लें। या वाम कशा मधुमत्त अश्विना सुमृतावते तया यज्ञम निनेक्षितम। या वाम कशा, वो जो मौत को कसकर मधुमत्त अश्विना, विष को हटाकर जीवन को, माधुर्य के जीवन को सुमृतावते पुनः यज्ञों के द्वारा उत्पन्न करने वाला है। आप समझ गए ना बात, आपकी आत्मा की कर रहा है मेधातिथि कर्ण ऋषि, और आप वहीं नहीं जाना चाहते हैं, बाकी सब जगह आप जाने कौन से मोक्ष ढूंढ लेना चाहते हैं। आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होना चाहते हैं, अपने क्षणों को ईमानदारी से पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप क्या पाना चाहते हैं मित्र। कहा यह वाम कशा, जिसने इससे पहले भी, इससे पूर्व भी जो तुझे भस्मी के कणों से बांध करके, हाँ कशा माने बांधना, गठड़ बना लेना, है ना, वैसे चाबुक और कोड़ा भी होता है इसका अर्थ, और कशा वाणी भी होता है। कि यह वाम कशा, जिसकी इच्छा ने ही तुझे बांधा और जिसके आदेश पर तू बांधा, मधुमत्त अश्विना सुनृतावती, और विश्व को विनाश करने वाली इन ब्रह्म ज्वालाओं में सु माने उत्पन्न हुआ तो सुमृतावती, है ना, तूने नया जीवन पाया, नई धड़कन पाई, एक बार फिर तू जीवंत हुआ, तया उन्हीं यज्ञम उसी यज्ञ में निमेक्षतम, अपने मोक्ष को खोज ले, मोक्ष तुझे वही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। तुझे उस क्षण को वहीं खोजना होगा, उस ज्ञान को अपने भीतर जाके पाना होगा, नाटक से कुछ नहीं मिलेगा। तया यज्ञम मिन इक्षतम, उन्हीं यज्ञों में मोक्ष की इच्छाओं को पूरा कर। तो हम देख रहे हैं, चाहे हम वेद में हैं या श्रीमद् भगवद गीता में है, कथा कथा की धारा, लीला कथाओं में भी, प्रतीकों के माध्यम से अक्षर पढ़ने में भी, सब कुछ बात एक अंतरात्मा की हो रही है। और आगे भगवान कहते हैं, वो भी देखिए, नारायण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चराचर सब भूतों के भीतर, भूतानाम बरही अंतः बाहर भीतर, और चर अचर रूप भी वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता है, और वो सत्य आत्मा है और वो मैं हूं, तथा समीप में और दूर में भी स्थित वही है। विभाग रहित एक आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी भूतेषु अर्थात चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त में विभक्त सा स्थित है। वो आकाश की भांति एक है और अनंत है और हम सब में समाया हुआ है, तथा वो जानने योग्य धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला अर्थात भूत भर्त्री अर्थात वही विष्णु है ना, तथा रुद्र रूप में संहार करने वाला शिव भी वही है, अप्रभय विष्णु अर्थात सब उत्पत्ति को देने वाला, जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं को प्रकट करने वाला ब्रह्मा भी वही है। वो परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हमने सातवें आसमान आपको नहीं दिखाए, हम सप्त लोकों में आपको नहीं लेके गए हैं, वो आपको संप्रदाय ले गए कि वहां धाम है, यहां धाम है, वहां ये मिलेगा। उन्हीं की कपोल कल्पनाओं में वो आपको भ्रमाते रहे और आप भटकते रहे। जिस जो यहां नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये ज्योतिर्वेद का सिद्धांत सूत्र है कि कोई ऐसा लोक, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा मंडल, सूर्य, कोई ऐसा देवलोक भी नहीं है जो सूक्ष्म होकर तुम में बैठा नहीं है। तुम सारे ब्रह्मांड का एक मिनिएचर, एक छोटा चित्र हो, और संपूर्ण ब्रह्मांडों को बनाने वाला परमेश्वर भी आत्मा होकर यही विराजमान है, यही लीला दर्शन है। तो जब तुम अपने भी पूर्ण हो तो अपूर्णता का प्रदर्शन करने बाहर क्यों भाग रहे हो? अपने सत्य को अपने भीतर क्यों नहीं खोजते हो? जो मानेगा कि मैं आधा हूं, कटा हूं, अधूरा हूं, वही तो भागेगा बाहर। बहुत गहरी बात है ये, इसे समझो। इसी को सारी लीला कथाओं में भगवान ने दिखाया है कि दशरथ दस इंद्रियों का निग्रह करने वाला मन दशरथ बन जाता है, और दशानन दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला ही दशानन रावण होता है। घटघट वासी आत्मा ही परमात्मा का परम हटता है तो लीला अवतार हो जाता है। राम की कथा में भी हम सब ने पढ़ा कि मैं अपने में पूर्ण हूं तो अपूर्ण का घिनौना षड्यंत्र अपने साथ क्यों कर रहा? कोई मुझे कहे कि मैं घटिया हूं तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं हर दिन, हर शाम, हर सुबह अपने को घटिया घटिया क्यों गा रहा? मैं उसकी बनाई हुई, मेरे पिता की बनाई हुई एक अनुपम कृति हूं, और वो मुझ में विराज रहा तो मैं आधा अधूरा कटा कटा सा कहां हूं? और उन्हीं अपूर्णताओं से भयभीत होकर मैं डरा डरा सा दुनिया भर में क्यों भीख मांग रहा हूं, और भय के कारण झूठ का, कपट का साथ क्यों कर रहा हूं? मैं पूछूं अपने आप से, कहा पूर्णम एदम पूर्णम अदा पूर्णमेदम पूर्ण मदा पूर्णात पूर्ण पूर्णम उदच्यते पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम आदाय पूर्णमेवा पूर्ण पूर्णम एवा वशिष्यते, कि पूर्णम इदा पूर्णमिदम पूर्णम इदम पूर्णमदा पूर्णम इदा, इधर भी पूर्ण है हूं उधर भी पूर्ण, पूर्ण से प्रकट हूं इसलिए पूर्ण। जब मैं आधा अधूरा नहीं हूं तो मैं डरा डरा क्यों हूं? मुझे किसी से भय क्यों है? क्यों? क्योंकि मैंने अपने को आधा अधूरा बना रखा है, अपने से कटा हुआ हूं इसलिए डरा हुआ हूं, और उस डर को मैं वाह आडंबर से पूरा कर लेना चाहता हूं, जबकि मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति मेरे भीतर से है। यदि ऐसा न होता तो कोई भी डॉक्टर किसी भी मुर्दे को टीका लगा के जिंदा ना कर देता, मरने ही आपको क्यों देता? क्योंकि बाहर नहीं, भीतर से पूर्ण है, तो वहां जा अपनी पूर्णता को। और तुम तो बाहर चल दिए थे कुछ दिखाने के लिए, कुछ थोथे यश गान कराने के लिए, बड़े भक्त हैं, बड़ी पूजा करते हैं, बड़े अच्छे, बस ये स्वांग भरने के लिए। और ये भूल गए कि वो क्षण तेरे जीवन के जा रहे हैं, वो अमृत लूट रहा है, समय बीता। तो कहते नहीं का बरखा जब कृषि सुखाने, ये मेले तो रहेंगे हम ही ना होंगे, हम ना होंगे। तो वही भगवान ने यहां कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरे भक्त तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और इससे पहले भी कहा है नारायण ने कि अर्जुन जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो मुझे नहीं जानता है। और तत्व ये है, यही तत्व का ज्ञान है कि प्रतीकों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान करो। जैसे बच्चे गए केजी क्लास में प्रेप में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने पढ़ाया ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट। और बच्चा बैलून कैट ही को देखता रहे, ए बी सी ना पढ़े तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। उसे प्रतीकों से अक्षरों का ज्ञान करना था। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है वही जानता है। आप तो प्रतीकों के पीछे लाठियां लिए भाग रहे थे, यह थाल सजाए थे मिठाइयों के, क्या मोक्ष मिल जाता? पढ़ने थे लाइफ के अल्फाबेट्स और वहां आप पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आप मानते हैं आप तो पहले ही बहुत समझदार हैं। और जहां पूर्णता मिलती, जहां आप सत्यनिष्ठ होते, जहां आप अपने आप को पहचानते, वहां जाना ही नहीं चाहते। गोविंद हरि। कहा प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान, प्रकृति और पुरुष अर्थात ये नेचर और आत्मा, ये दोनों अनादि है। प्रकृति नहीं मरती, खंडित होती है। आज इसी कंट्रोवर्सी में सारा वर्ल्ड फंसा है। हमारा कहना है कि एटम इज लाइफ एंड इमॉर्टल, उनका कहना है कि एटम इज डेड एंड इट ब्रेक्स। हमारा कहना है कि जिन अनंत बिंदुओं से जुड़कर संपूर्ण प्रकृति सचराचर बनता है वो बिंदु नित्य है और अमर है। और वही यहां गीता में भगवान फिर कह रहे हैं आपसे, हाँ वेद की गहराइयों में जब हम आपको ले चलते हैं तो हम आप उसका पूरा विज्ञान आपको पढ़ाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। इनका ये अनादि हैं, इनका आदि अंत नहीं है। कैसे? कि जो जिसे ये एटम कहते हैं हम उसे सूक्ष्म ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म माने बिंदु। परमेश्वर क्या है? परम ब्रह्म है, अर्थात वो जो माइन्यूटेस्ट पार्टिकल सचराचर का है उसमें भी समाया हुआ है। हाँ, सीधे शाब्दिक अर्थों की परिभाषा भी जान लो, वो कालांतर में क्योंकि भाषांतर होते रहे और शायद कुछ शब्दकोश भी बदलने के बदले गए या बदल गए परिस्थितिवश, इसके कारण आप शब्दों के अर्थ नहीं कर पाते हैं। जब हम कहते हैं कि वो परम ब्रह्म है, व्हाट वी मीन टू से कि जो माइन्यूटेस्ट पार्ट ऑफ द होल, सचराचर का जो सबसे संक्षिप्त बिंदु है वो उसमें भी समाया हुआ है, वो उससे भी सूक्ष्म है, उसमें भी व्याप्त हो जाता है। और परम ब्रह्म माने सारे ब्रह्मांड, सारा कॉस्मोस उसमें आ जाए और फिर भी उसकी सीमा ना जानी जा सके, वो इतना व्यापक है। तो परम ब्रह्म और परम ब्रह्मा उसकी व्याख्या है, उपाधियां हैं ये। और ये किसकी उपाधियां हैं, इसी को भगवान ने आगे कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, वो भी अभी कहें, इसी में कहेंगे नारायण। ये आपके उस आत्मा की उपाधि है जो आप में व्याप्त है, जिसके कारण आप हैं और जिसे अभी हम वेद में पढ़ के आ रहे हैं। तो वेद ने कहा कि एटम इज ऑल पावरफुल, इज इमॉर्टल, एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फादर, वो अमर है। और क्योंकि अमर कणों से ये शरीर बना है, इसलिए कण अमर हैं, प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर भस्मी के कणों में बदल जाता है, भस्मी फिर अन्न और अन्न से फिर बालक हो जाता है अथवा यथा जीव योनियों में चला जाता है। इसलिए प्रकृति अगर जीवंत ना होती तो मृत कणों से जीवित शरीर बन ही नहीं सकता था। क्योंकि शरीर कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने पेस्ट बना के लगा दिया, जोड़ते गए तो बन गया। ईच सेल एंड विद इन द सेल ईच एटम ऑफ द बॉडी इज लाइफ। मैं हम लोगों ने ऋग्वेद के पहले ऋषि ने हमको ये पढ़ाया था, अग्निर होता कवि क्रतु सत्यश चित्र श्रवस्तमा देवो देवे भिरागमत। कि उस अग्निर होता ने, परमेश्वर ने कवि क्रतु आत्मा होकर आत्मयज्ञों के द्वारा सत्यश्य अर्थात सत्य माने प्रकृति है वेद में, हाँ उसका अर्थ आप ट्रुथ भी ले सकते हैं, वहां वो लक्षार्थ हो जाएगा। कि जो सत्यश प्रकृति को जो वो जो चित्रित करता गया है, जीवंत करता गया है, तो क्या किया है कि वो खिलौनों में, वो सांचों में सांचे डालता चला गया है। उसने जो घर बनाया है, ये शरीर बनाया है, इस शरीर की अथवा जो सचराचर बनाया है, एक ही बात है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो उसकी विशेषता क्या है कि हर ईंट में पूरे घर के नक्शे मौजूद हैं। ईच सेल ऑफ माय बॉडी कैरीज माय फीचर्स, माय थॉट्स, माय कॉन्शियस सबकॉन्शियस। लेके चलता है ईच सेल ऑफ माय बॉडी, इसीलिए सारी बॉडी एक ऑटोमेशन में फंक्शन करती है। अगर ये सेल डेड होते तो आदमी बड़ा अजीब आचरण करता। देखिए जब आप घर से चले, आपको मन में आया कि भाई सत्संग में पहुंच रहे हैं, आज रविवार है, स्वामी जी का सत्संग सुनने जाएंगे, फिर क्या हुआ था बताइए। फिर आपने आंखों से कहा था वो रास्ता देखो, फिर पैरों से कहा था चलो, हाथों से कहा था हिलो, ऐसा किया था क्या? नहीं, आपने सोचा कि हमें पहुंच चलना है और ऑटोमेशन में सारी बॉडी स्वभावता ही उठी और उठ के चली आई। कारण कि यहां सजेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है, ईच थॉट वो खाली यहां नहीं, सारे बॉडी में एक सजेशन बन के आया है, तो किसी भी अंग को आपको आदेश देने की जरूरत नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब सारा शरीर एक यूनिट में एक ही प्रकार से सोचे विचारे रहे और एक ही धारणा में जिए। ऐसा तो हुआ नहीं कि टांगों ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे और आप आगे बढ़ गए, लौट के देखा टांग वहीं रह गई, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर वेस्ट वाले चाहेंगे तो शायद ऐसा भी कर देंगे। इट्स नॉट दैट मैं खाली यहां सोच रहा हूं ना, मेरी हर सोच, मेरे हर सेल की सोच है, और जो भी इस धारा से कट जाएगा वो मर जाएगा, उसको नेक्रोसिस कहेंगे कि वो शरीर का उतना अंग सड़ गया इसका, वो फिर जीवित नहीं रहेगा। तो वही उन्होंने कहा है कि प्रकृति और आत्मा दोनों अनादि, इनका अंत नहीं होता है। ये तुम उन जीवंत कोशों से बने हुए एक संपूर्ण सेना हो, एक साम्राज्य हो तुम, और मायाओं से युद्ध है। ईच सेल ऑफ माई बॉडी इज फाइटिंग वॉरिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मायाओं के साथ मैं लड़ रहा हूं, और शरीर का एक एक कोश मेरा टूटता है, और शरीर ऑटोमेशन में नया कोश बना के फिर वहां खड़ा कर देता है, फौजी फिर खड़ा है, युद्ध जारी है, पराजय नहीं हुई है। जब भी ये कोश बनने बंद हो जाते हैं तो आपके चमड़ी पे सिकुड़ने आने लगती हैं, हम कहते हैं ही इज एजिंग आउट। क्यों? क्योंकि जितने योद्धा मर रहे हैं ग्रेविटीज में मायाओं के प्रभाव से, उतने योद्धा और नए बन नहीं पा रहे हैं, तो वहां वहां सलवटें आने लगी हैं, समय अपनी इबारत लिखने लगा है। आपके रक्त का एक एक कोश 3 महीना 20 दिन में मर जाता है। नए रथ बनते रहते हैं, नए व्हीकल्स तैयार होते रहते हैं। एंड दिस वॉर, ये पूरा का पूरा शरीर जो ऑटोमेशन में युद्ध भी कर रहा है, सेनाओं की कमी को पूरा कर रहा है, रथों का निर्माण कर रहा है, टूटे रथों को शरीर में के जोड़ रहा है, इस संपूर्ण का नाम ही जीवन है। और कहा, हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है और मैं आत्मा होकर क्षेत्रज्ञ हूं, मैं ही शरीर रथ को चला भी रहा हूं। रे जीव, तू तो केवल महारथी है। अथवा यूं कहूं कि अखाड़े में आया हुआ बालक है, तुझे तो दांव पेच सीखने हैं, अखाड़े को, अखाड़े का उस्ताद जाने कैसे रखना है, क्या करना है, वो आत्मा कर रहा है। अरे तो तू दूसरा योद्धा बन के तैयार क्यों नहीं होता? तो उसकी डिसिप्लिन में, उसके कहने में, उसके आदेश में क्यों नहीं रहता? तू बाहर क्यों भागता है? बात सिर्फ इतनी सी है। गोविंद हरि। इसी प्रकार उन्होंने आगे कहा, गोविंद हरि, कहा इस देह में स्थित, अस्मिन देहे पुरुषा परा, इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही बात जो अभी हमने कही, साक्षी होने पर, होने से उपद्रष्टा, अनुमंता अर्थात यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, भर्ता, हम सबका भरण पोषण करने वाला, और भोक्ता, जीव रूप से भोक्ता, महेश्वर, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने पर महेश्वर परमात्मा, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा इति उक्ति, ऐसा कहा गया है। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल है कि जो महेश्वर है, गीता बता रही है, वो तेरे भीतर है, तो मैं पूछता हूं तूने उसे पाना क्यों नहीं चाहा? तू उसकी ओर क्यों नहीं झुका? ये तड़प, इस तड़प का नाम अध्यात्म है। और केवल बाहर की चौधराहट करना फिलॉसफी है तुम्हारी। और दोनों रास्तों पर एक साथ अगर कोई चलेगा तो उसे आप क्या कहोगे? समझदार? विचार करो। और वही गोविंद यहां कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर अपने में एक महाक्षेत्र है, तुम्हें अपने आप को जानना है। देखो, आत्मा और शरीर का भेद पूजाओं में दिखलाते हैं। एक कथा सुनाते हैं आपको, हाँ, नहीं तो विषय बहुत गहरा होता जाएगा ना, तो उसको समझने के लिए कथाएं होती हैं। कथाओं को, लीला कथाओं को तत्व से जानने का प्रयास करेंगे तो अमृत मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा। एक है राजा जिनका नाम है उत्तानपाद, ये भागवत की कथा है। महाराज उत्तानपाद है। ये उत्तानपाद कौन होता है? उत्तानपाद किसको कहते हैं? जिसने पैर सर पे रखे हो, आपने देखा कभी ऐसा आदमी? उत्तानपाद जो ऊपर की ओर जाना चाहे, जो ऊपर को उठना चाहे, जो सत्यनिष्ठ होना चाहे। हम सब तो अधोपादी हैं, नीचे जाना चाहते हैं, तभी तो बाहर भाग रहे हैं। एक हाइट को लूज करते हैं, बाहर डरे डरे से आते हैं, अपने को छोटा, डरा हुआ और हारा हुआ मानते हैं, तो सहारे खोजने लगते हैं, तो हम उत्तानपाद नहीं, क्या बन जाते हैं? अधोपाद। तो महाराज उत्तानपाद हैं, बड़े अच्छे राजा हैं कथा में, और सारी प्रजाओं ने पाके धन्य है, उनका बड़ा यशगान होता है महाराज उत्तानपाद का। उनके एक पत्नी है, महारानी है उनकी, जिनका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। सुमाने दिव्य नीति, जो अच्छी राह दिखाए, जो सदा सत्यनिष्ठ बनाए, जो मुझको मेरे अंतर से जोड़ दे, उसे सुनीति कहते हैं। और जो बाहर भगाए, जो अपने से भगाए, उसे दुर्नीति कहेंगे। हम दुर्नीति में रहते हैं, सुनीति में नहीं जाते हैं। तो महाराज की पत्नी का नाम सुनीति है। बड़ा लंबा समय हो गया, उनके कोई संतान नहीं हुई है, वे नहीं संतान है। लेकिन महाराज संतान की कामना करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन राज्य को तो उत्तराधिकारी चाहिए, ऐसा जान करके महारानी सुनीति स्वयं महाराज को प्रेरित करती हैं, उन्हें बारंबार कहती हैं कि वे भयभीत ना हो। वे कहते भी हैं कि महारानी, दूसरी पत्नी के आते ही आपको बहुत पीड़ा होगी और आप उस पीड़ा को सह नहीं पाएंगी। तो सुनीति ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह होता है और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि है। और इस प्रकार सुरुचि और सुनीति दो पत्नियों को पाकर महाराज जीने लगते हैं, लेकिन वो सुरुचि की तरफ उनका झुकाव बढ़ता चला जाता है। और इसी समय में वे दोनों पत्नियां प्रभु की माया से गर्भवती होती हैं। और उनके संतान उत्पन्न होती है। सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ। महाराज ध्रुव की कथा हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन सुरुचि चाहती है कि उसके बेटे का ही सम्मान हो, तो वो बारंबार सभी प्रकार से प्रताड़ना देती है और उस बच्चे की ध्रुव की उपेक्षा होती है। अपने बेटे के आगे वो उसे सम्मानित नहीं होना देना चाहती। महाराज भी चाहते हैं कि न्याय हो, लेकिन सुरुचि की मोहशक्ति में वो सुनीति के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। यह हमारी ही कहानी है जिसे हम लीला कथा में सुन रहे हैं। और एक बार जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा होता है, सुरुचि आती है तो जल जाती है, उसको उठा के बाहर फेंक देती है और अपने बेटे को उनकी गोद में बिठा देती है। तो रोता हुआ ध्रुव सुरुचि के पास, सुनीति के पास आता है, अपनी माता के पास। तो उससे कहती है कि तू नारायण की गोद में जाके क्यों नहीं बैठता, यही तो सबके पिता है। तो बालक ध्रुव तपस्या को चल देता है माता से आज्ञा लेकर। और सुरुचि भी सुनीति की जब उपेक्षा करती है तो सुनीति को भी राजमहल छोड़ना पड़ता है और वो बाहर दूर एक वीरान मंदिर में जाकर प्रभु भक्ति में रहने लगती है, चीथड़ों में जीने लगती है। मेरी कहानी लीला कथाएं मुझे सुना रही है। मैं हूं उत्तानपाद, मुझे प्रभु की ओर जाना था, बन बैठा हूं अधोपाद, विषयों में भाग रहा हूं और चाहता हूं कि भीख में मुझे भगवान दया दे दे। औलाद नहीं हूं भिखमंगे की, लेकिन आचरण सारे भिखमंगे के करना चाहता हूं। क्यों अधोपाद जो बन बैठा हूं, मेरा मन उत्तानपाद से अधोपाद हो गया है, इसलिए मुझे सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है और सुनीति की मैं उपेक्षा करता हूं। बोली, आप सब ऐसा नहीं करते क्या? पूछो अपने आप से, जो रुचिकर लगेगा, जो बढ़िया लगेगा वो कर डालेंगे, भले गलत हो। सुरुचि को आप भी सब बहुत प्यार करते हो। और सुनीति से कहा है बाहर वीरान मंदिर में बैठना, वहां जब मैं आऊंगा तो जय जय कर लूंगा, फूल पत्ती चढ़ा दूंगा। इतनी देर सुनीति रहे और बाकी जीवन में सुरुचि रहे। ये किसकी कहानी है? अपने आप से पूछो ये किसकी कथा है? और इन नाटकों में तुम प्रभु पाना चाहते हो? जरा प्रभु बन के निर्णय करो कि अगर तुम ही ईश्वर होते और तुम्हारे सामने कोई ऐसा कर रहा होता तो तुम उसको क्या देते? नहीं, नहीं, जो रुचिकर लगे वही अच्छा लगता है। जब मैंने कहा कथा सुनाते हैं तो आप सब अलर्ट हो गए और जब तत्व पे आए थे तो सब आप ढीले थे। ये सुरुचि है और ये सुनीति है। अभी कथा सुना रहा हूं, अभी अभी की बात कर रहा हूं। पूछो अपने आप से। कि सुनीति से कहा है कि बियाबान मंदिर में बैठ जा, चीथड़ों में तुझे जीना होगा, उतनी देर मैं तेरे पास आऊंगा। और सुरुचि से कहा तू मेरे जीवन में है नाना लीला कर, मन चाह खेल खेल। मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने दो रूप आपके बदलते देखे। सुरुचि के साथ जियोगे या सुनीति के साथ, पूछो अपने आप से। हां, पूछो, सवाल करो। अरे नींद तो मौत की आएगी, कुछ देर तो जाग लो, जाने वो राहत कितनी गहरी होगी, कितनी लंबी होगी, जाने उसमें कितने योनियों के भटकाव होंगे, कितने अंधेरे होंगे जो हमें जीने पड़ेंगे। अरे अब तो थोड़ी देर जाग लो। सुरुचि तो तुम्हें सुलाएगी, सुनीति बियाबान में बैठी है और ध्रुव गया है तप करने। जब आप मंदिर में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके मन में सुनीति होती है, और सुरुचि के लिए ही गहने हैं, कपड़े हैं, आभूषण है महाराज के पास, आपके पास भी। और जब पूजा करनी है तो एक चीथड़ा उठाकर कि लक्ष्मी जी को डाल दो, इतना गणपति को दे दो और जय जय हो गई, उनको चीथड़े दे दो, बाकी सब तो सुरुचि के है ना, बढ़िया साड़ी धोती ब्लाउज वगैरह। ये मेरी भावना है, ये मेरी कहानी है। देवता कपड़े थोड़े ना पहनते, बस चीथड़े चलाती है, भावना क्यों गई। तो सुनीति चीथड़ों में रहती है, गहने सुरुचि के पास हैं, आभूषण सुरुचि के पास हैं, हाँ, और सारा उद्दंडता, सारे मन के नाटक सब सुरुचि के पास हैं। सुरुचि हम सबकी जीवन संगनी है। सुनीति से कहा खाली पूजा में दिखाई पड़ी हो, उसके बाद दिखना मत। मेरी कहानी लीला ग्रंथ भी मुझे सुनाते रहे, लेकिन मैं तो बहरा हूं, वो मुझे सत्य दिखाते रहे और मैं अंधा बना रहा। उससे विपरीत जाना चाहता हूं और मोक्ष भी पा लेना चाहता हूं। गोविंद हरि। तो ध्रुव वन को तप करने चले गए, सभी देवताओं ने उन्हें विचलित करना चाहा, वो तो कथाएं हैं। जब वो वहां बैठे तप कर रहे थे तो उनको नारद जी मिले। नारद ने देखा तो बालक ध्रुव कहीं से पुष्प लाते हैं, कहीं से सब बटोर के लाते हैं, जल लाते हैं, और फिर वो भगवान की एक मूर्ति बनाई है विष्णु की, और उसके बाद उसके ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये सब करते हैं, जैसा जैसा कर्मकांड उन्हें राजपुरोहित ने समझाया था बालक ध्रुव वही कर रहे हैं। तो नारद जी जब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि बालक तुम क्या कर रहे हो? तो कहा मैं विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ, मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मेरे पिता उत्तानपाद ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया है, मेरी माँ सुरुचि मुझे वहाँ देखना नहीं चाहते, और मेरी माँ सुनीति को भी राज्य से निकाल दिया गया है, वो भी अबान एक मंदिर में रहती है, चीथड़ों में पलती है वो। तो कहा मैं महाविष्णु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं की पूजा में लगा हूँ। तो उन्होंने कहा पगले, महाविष्णु बाहर नहीं तेरे भीतर है, वे तो घटघटवासी है, वे तो जगत आत्मा है। नारद उन्हें बहुत सुंदर उपदेश देते हैं और बालक ध्रुव अपने अंतर हृदय में उनकी प्रतिमा को विराज कर और उसी में समाधिस्थ हो जाते हैं। हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मंदिर की कल्पना दी है, और मेरा मन सदा बच्चा है, बालक है। मंदिर की कल्पना भी हमने ऋग्वेद के पहले ऋषि में पढ़ी है कि यथा पलथी के जैसा हम चबूतरा बनाते हैं मंदिर का, धड़ के जैसा ही, अपने शरीर के जैसा ही मंदिर का गोल कमरा बनाते हैं, सिर के जैसा गुंबद लगा देते हैं, जटाओं के जूड़े सा कलश है, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, और जीव रूप जैसे हम इस शरीर का प्रयोग तो कर रहे हैं, बनाना तो नहीं जानते, वैसे एक मंदिर में पुजारी जीव के जैसा खड़ा कर देते हैं। तो मंदिर क्या है? वो मेरी ही प्रतिध्वनि है, मेरी ही प्रतिमूर्ति है, मेरा ही साकार है। कि जहां शरीर में, मंदिर में अपने शरीर मंदिर को पहचान जिसे परमेश्वर बनाता है, मूरत में अपनी आत्मा अनंत को देख, और पुजारी में स्वयं अपने को देख। जो पुजारी का धर्म मूरत और मंदिर के प्रति है, वही तो तेरा शरीर मंदिर और आत्मा मूर्ति के प्रति था। कहां तू सुरुचि में फंस बैठा? तो सुरुचि ओके चलो। गोविंद हरि हरि नारायण। तो सुरुचि जो है उसके पास सारे राजपाट है। मेरी मनोवृत्ति सुरुचि है और मेरी जो पहली मनोवृत्ति है, जो मेरे जीवन का रस होना चाहिए, वो सुनीति है। तो ध्रुव वहां बैठकर तप करते हैं और उनके तप की पूर्णता जब अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो साक्षात महाविष्णु प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि मोक्ष का क्षण आत्मा में ही है। और भगवान विष्णु प्रकट होकर के बालक ध्रुव को अपनी गोदी में ले लेते हैं। इसी बीच में ध्रुव फिर लौट करके अपनी माता को बतलाते हैं। महाराज उत्तान पाद को भी समझ आती है, ये मेरा विवेक ही ध्रुव है, मेरा संकल्प ही ध्रुव है। यदि परिस्थितियां मुझे पीड़ा देती हैं तो वो मुझे सचेत करती हैं कि ध्रुव बनो, अधोपाद मत बनो। और इस प्रकार महाराज ध्रुव एक ध्रुव तारे के रूप में सदा सदा के लिए एक नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। एक सितारे का नाम हमने उन्हीं के नाम अंतर ध्रुव रखा है, ये बताने के लिए कि जिसके संकल्प ध्रुव है। संकल्प जिसका ध्रुव है, जिसका संकल्प ध्रुव अर्थात अटल है, जो बदलता नहीं है, उसी की मां सुनीति है, उसी का पिता उत्तानपाद है और वही मोक्ष का अधिकारी है। हमें बाहर नहीं, अपने भीतर अपने को पढ़ना है, हमें अपने स्वभाव को पढ़ना है, अपने आप को जानना पहचानना है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वासुदेव हमें बराबर पढ़ा रहे हैं और हमें बतला रहे हैं। हाँ, गोविंद हरि। भगवान कहते हैं कि परमात्मा को कितने ही मनुष्य आत्मना आत्मा के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यायेन अपनी आत्मा में ध्याते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो सांख्य योगेन अर्थात ज्ञान योग के द्वारा, और उसके बाद कहा दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं, लेकिन इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जो उसे कर्म में ईश्वर को नहीं देखता है, उसके ज्ञान में भी ईश्वर सांख्य योग नहीं होता है, वो मान लेता है कि वो जानता है। और जिसके आत्मा में ईश्वर का भाव नहीं होता है, वो कभी सांख्य योगी ही नहीं होता है। ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेटिव है, पूरक है। ये कि ये अलग है और वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को अर्पित हो जाओगे कि गोविंद भले बुरे हम तेरे, नारायण आज से अंतर्वृत्ति होगी, गोविंद आप ही में समाये रहेंगे, आप ही में डूबे रहेंगे। वेद की इन ऋचाओं को मैंने जीवन में उतारा है। जिस दिन ये आत्मा का तत्व मेरे जीवन में आया और मैं आत्मयोगी हुआ, तो क्या मैं सारे संसार के कर्म और कृत्य छोड़ दूंगा? क्या आत्मा जिसे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी क्या वो प्रत्येक शरीर में हर जीव की जूठन को शबरी का राम बन के उसके जूठे भोजन को रक्त में नहीं बदल रहा? तो जब मैं आत्मा का अनुसरण कर रहा हूं तो मुझे सहज ही सांख्य योग में आना होगा। ये कहना कि आत्मयोगी अलग है और सांख्य योगी अलग है और कर्म योगी अलग है, ये सिर्फ सिरफिरों की बात हो सकती है। जो आत्मयोगी नहीं, वो कदापि सांख्य योगी नहीं हो सकता। वो सांख्य योग का आडंबर कर सकता है, दिखावा कर सकता है, योगी नहीं हो सकता। और वो सांख्य योगी नहीं जो कर्म योगी नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। गोविंद हरि। कि जब मैंने कहा कि गोविंद मैं आप ही का हूं, आप ही में चलूंगा, आप ही में डूबा रहूंगा, तो चाहे मैं सन्यासी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थी हूं अथवा गुरुकुल में हूं, सब जगह मुझे इस त्रिधारा में ही जीना होगा। ये सोचना कि वो अलग है, ये रास्ता अलग है, ये बिल्कुल झूठ है। जो इन बातों जो ऐसा सोचता है वो किसी रास्ते नहीं जा रहा है, वो कुछ नहीं जानता है। सबसे पहले आत्मयोगी बनूंगा कि गोविंद आत्मा में मेरी आप है, मुझे आप ही का अनुसरण करना है, ये सांख्य योग है। और जिस प्रकार ना कर्म करने की जरूरत होते हुए भी आप सचराचर की सेवा में चले हैं, मुझे भी यही करना है, ये कर्मयोग है। एक ही आत्मा में ये तीनों धाराएं महाप्रयाग बनाती हैं कि मैं आप ही में बसा, सिए राम मैं सब जग जानी, अब सब में आप ही का भाव रखूंगा। अंतर्मुखी होने का अर्थ ये नहीं कि मैं भीतर बैठ जाऊंगा, आंख ही नहीं खोलूंगा, ऐसा तो नहीं। स्पष्ट है कि जो मेरे भीतर है उसी को बाहर में सब में देखूंगा, जिससे मेरा अभ्यास बढ़ता रहे, अगर भीतर कुछ देखूंगा बाहर कुछ देखूंगा तो मैं अभ्यास कर ही नहीं सकता। और यही कारण है कि आप अभ्यास कर नहीं सकते। जो मेरा तेरा अपना पराया सब देख रहा है वो प्रयास कहां से करेगा, तब वो क्या करेगा, वो न सांख्य योगी होगा, न आत्मयोगी होगा और न कर्म योगी होगा, वो क्या होगा, वो दिखावा योगी होगा। एक इंजीनियर साहब के हम गए तो कहने लगे मैं तो ब्रह्म हूं, बातों में उन्होंने कहा। अब मैं कैसे कहता कि वो ब्रह्म नहीं है, भाई ब्रह्म तो सचराचर है, सभी है। कहले मैं तो ब्रह्म हूं, ना आता हूं ना जाता हूं, ना पीता हूं ना खाता हूं, ना सुनता हूं ना बोलता हूं, और ये ना करते हुए भी सब करता हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इंजीनियर साहब ने कहा, हमको लगा इनको थोड़ा जगा दें तो अच्छा रहेगा, बहुत सो रहे हैं, गहरी नींद में है। तो तभी उनकी पत्नी चाय लेके आ गई, तो हमने कहा अरे अरे ये बड़ी खूबसूरत नौकरानी कहां से ले आए तुम। कहे क्या कह रहे हैं आप भाई, इंजीनियर की वो भी इंजीनियर भी बड़े इंजीनियर थे, उनकी बीवी तो फिर और भी बड़ी इंजीनियर हुई ना, हमने कह दिया नौकरानी। कहा ये आप क्या कह रहे हैं, हमने अच्छा नौकरानी नहीं तो तुम्हारी माता जी होंगी। फिर बिगड़ गए, कहने स्वामी जी आपको क्या हो गया, ये हमारी धर्म पत्नी है। मैंने अच्छा अच्छा अच्छा यार, हमें नहीं पता था कि ब्रह्म की कोई बीवी भी होती है। तो चौंके, तब तक वो भी समझ गए, बोले हाँ जरा इनका दिमाग ठीक करते जाइएगा स्वामी जी, आज जरूरत है इनको, बहुत ब्रह्म गा रहे हैं सवेरे से ही। कहने लगे, मैंने कहा ब्रह्म की बीवी भी होती है, माँ बाप भी होते होंगे, भाई भतीजे भी होते होंगे। कहने तो फिर क्या कहूं, मैंने कहा बेटे अहम ब्रह्मास्मि अभी मत कहो, अभी कहो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म नहीं भा लगाओ, अहम ब्रह्मास्मि, क्या बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता है, भ्रम रहता है, ब्रह्म नहीं। तुम सब गाते तो हो सीए राम में सब जग जानी, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मेरा है तेरा है अपना है पराया है अच्छा है बुरा, कैसे कर पाओगे, वो तो एक बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। तो सिर्फ किताब में पढ़ लेने से, चार माला फेर लेने से, आम ब्रह्मास्मि गा लेने से तुम्हें मोक्ष कैसे हो जाएगा मित्र, क्योंकि तुम तो यही नहीं सुधर पाए, तुम्हारा ये क्षण ही नहीं मिला, आगे कहां से मिल जाएगा तुम्हें कुछ। सिर्फ अपने को झूठे आश्वासन देते हो ना, अपने को मूर्ख बना रहे हो ना, दूसरा बनाए तो बुरी बात है लेकिन खुद अपने को बनाने में लगे, समझो इस बात को। कि कहा कि जो आत्मयोगी है वही सांख्य योगी है और वही कर्म योगी है। एक बार एक वकील साहब हमसे कहने लगे, वहां एक इंटरव्यू में वकील साहब भी बैठे हुए थे, एक पत्रकार भी थे, कहने स्वामी जी आप तो पलायनवादी हैं, एस्केपिस्ट हैं, भगोड़े हैं। मैंने कहा अच्छा, हमने कहा और मित्र आप क्या हैं, आप हैं कौन, तो बताया वकील हैं। फिर मैंने अच्छा, मैंने कहा तो फिर आप क्या हैं, बोले हम कर्मयोगी हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी व्याख्या करी तुमने कर्मयोगी, और आप सबने कर रखी है वो व्याख्या अपने पास, और उसी में आप अपने आप को सही दिए जा रहे हैं। कहने मैं तो कर्म योगी हूं, मैं तो भागा नहीं, आप तो भागे संसार से। मैंने कहा सुनो, सारे सचराचर को ब्रह्ममय जानता हुआ कि आत्मा के बनाए हैं ऐसा मानता हुआ, प्राणी मात्र की इच्छा रहित होकर सेवा करता हुआ, किसी से कोई कामना ना रखता हुआ कि जेही विधि राखे राम ताही विधि रही है, उस मंत्र को अक्षरशा पालन करता हुआ हा? कि जैसे प्रभु रखेगा रहेंगे, इच्छा किसी से नहीं करेंगे, जो भगवान करे वही ठीक है, और सबकी सेवा करेंगे भेदभाव से रहित होकर, तो मैं तो हो गया एस्केपिस्ट भगोड़ा है, और एक बीबी और दो बच्चों के लिए खटमल की तरह सारे मोकिलों को नोच करके घर भरने वाला और एक सोने की लंका बनाने वाले तुम सब हो गए कर्मयोगी। हमने कही कौन सी गीता होगी, जरूर शकुनी और दुर्योधन में हुई होगी, ये कृष्ण अर्जुन वाली कहां होगी भाई। और आज आप सबने वही गीता पढ़ी हुई है, कहा जो आत्मयोगी नहीं वो सांख्य योगी नहीं है, और जो सांख्य योगी नहीं वो कर्म योगी भी नहीं हो सकता है। आसक्त कर्म को कभी कर्म योग नहीं कहा गया है, आसक्त कर्म योग, आसक्त कर्म को कर्म योग शकुनी कह सकता है और दुर्योधन पढ़ सकता है। और आपने आसक्त कर्म को कर्मयोग कह डाला, अनासक्त कर्मयोग ही कर्मयोग है, और ऐसा करने वाला मात्र कर्मयोगी है। इसे हम पिछले अध्यायों में अच्छे से स्पष्ट कर चुके हैं, लिविंग विद शैलो सेल्फिश मोटिवेशंस कर्मा इज नो कर्मा, वो कर्म जो है वो आसक्त कर्म है, और वो कर्म योग की किसी परिभाषा में आता नहीं है। अगर आता तो आप सब मोक्ष के अधिकारी हो जाते, इसी बात को यहां कह रहे हैं कि जो सेल्फलेस अनासक्त भाव से, क्योंकि मेरा पिता आत्मा ऐसा कर रहा है और मुझे अपने पिता को पाना है, इसलिए प्राणी मात्र की सेवा करनी है, मुझे तो गोविंद चाहिए, बस गोविंद चाहिए, इस भाव के कर्म को हमने कर्मयोग कहा है, आसक्त कर्म को हमने कर्मयोग नहीं कहा है। इसे यहां स्पष्ट कर लेना चाहिए। श्री हरि के निमित्त होकर ज्ञान को धारण करना ही सांख्यिक ज्ञान है। दंभ से किसे प्रेरित होकर लिया गया कोई भी दर्शन सांख्य दर्शन नहीं होता है। आप शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, और आसक्त धर्म को, आसक्त कर्म को जो धर्म बतलाते हैं, वे धर्म और अधर्म के भेद को कदापि नहीं जानते हैं। इसे फिर से स्पष्ट कर लें कि हमने वर्णाश्रम धर्म आपको क्यों दिए थे। आपका बेटा है तीसरी क्लास में या दूसरी क्लास में पढ़ता है, उसको आपने नए स्कूल में एडमिशन कराया है, अगली कक्षा में अच्छे स्कूल में भेजा है। शाम को आपका बेटा लौट के आया तो आपने कहा बेटे स्कूल कैसा लगा, कहने बहुत सुंदर है पिताजी, बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया है, और दीवारों पर भी खूब ढेर सारे चित्र हैं, ऊपर सुंदर है, फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास है, वाह वाह है, नाश्ता भी बहुत बढ़िया देते हैं, और वहाँ जो घंटी भी जाता है चपड़ासी की जो, उसकी आवाज़ भी बड़ी बढ़िया है। बोले अच्छा तुझे बहुत पसंद आया, पिता भी प्रसन्न हो गए। बोले बेटे किताब भी पढ़ी थी, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले किताब पढ़ूंगा तो पास ना हो जाऊंगा, और अगर पास हो गया तो क्लासरूम में छूट जाएगा मेरा। आप क्या कहोगे कि मेरा बेटा बड़ा भक्त हो गया है, तो वो पिता आप पर गर्व कर रहा होगा कि बड़े विद्वान हो गए हैं बच्चे मेरे। अरे कहां हैं आप, पूछो अपने आप से। क्लास हर एक सुंदर होगी, हमें तो कक्षा कक्षा आगे बढ़ना है, जीवन एक पाठशाला है और हम सब छात्र हैं। अज्ञान की शूद्रता से उभरे तो जिस घर में भी पैदा हुए, 12 दिन का सूतक मना छूत मनाई गई, जन्म ना जाए थे शूद्रा, दो दोहरा लो उसको, और फिर जब गुरुकुल में आए यज्ञोपवीत धारण किया, द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, और मैंने कहा द्विज बन के दिखाऊंगा यज्ञोपवीत से, तत् सवितो वरेण्यम, ऐसे आत्मा का मैं वरण कर रहा हूं। वरण कहा है, अनुसरण नहीं कहा है। तत् सवितुर वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः, तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैंने कहा है कि मैं आत्मा का वरण कर रहा हूं, अर्थात आत्मा से हटके अब कोई ग्रह गृहस्थी की कोई कल्पना नहीं है। जो भी करूंगा आत्मा का वरण किए हुए, आत्मा का निमित्त होकर आत्मा को ही डुप्लीकेट करूंगा। मेरा नहीं आत्मा का घर है, परिवार आत्मा का है, संसार आत्मा का है। क्या मैंने ऐसा किया? और यदि नहीं किया तो कोई ज्ञान सांख्य ज्ञान नहीं है, कोई कर्म कर्म योग नहीं है, और आत्मा से मेरा मिलन अभी तक हुआ नहीं है। कसम जरूर खाई थी, डोरी जरूर गले में डाली थी, लेकिन मेरा पशुवत व्यवहार मनुष्य योनि में भी अभी गया नहीं है। इसे अच्छे से स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो कहा कि द्वि जन्मना, जब उस यज्ञोपवीत को मैंने धारण किया कि मैं शरीर में दूसरा जन्म लेकर आत्मा से जुड़कर इन ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर देवयान अर्थात आत्मयान से गमन करके दिखाऊंगा, तो मैं द्विज घोषित हुआ था, अन्यथा जन्म से तो हम सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र। और तब मैं गुरुकुल में प्रवेश पाया हूं कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए तो सांख्य दर्शन चाहिए, क्योंकि जिस आत्मा को मुझे डुप्लीकेट करना है, जिसका मैंने वरण किया है, उसे मैं अब ज्ञान द्वारा पाऊंगा, तो यह सांख्य दर्शन होगा, मेरा गुरुकुल का प्रवेश और गुरुकुल का ज्ञान। और जब वो ज्ञान लिया मैंने, तो उसके बाद गुरुओं ने कहा कि इस ज्ञान की सार्थकता के लिए तेरे पास दो मार्ग हैं, या तू ब्रह्मचर्य से सीधा आत्मा की राह संन्यास को चला जा, एक ही भाव में जी, अथवा इसको और अधिक मजबूत करने के लिए इसका प्रैक्टिकल कर, गृहस्थ धर्म को जा। दो रास्ते हैं और दोनों मार्ग शास्त्रोक्त हैं, उचित हैं, कोई एक रास्ता ले ले। तो कहा गृहस्थ धर्म को भी समझ ले कि क्या है, तेरी गृहस्थी आज भी तेरी आत्मा के साथ है और सदा रहेगी, ये भूलेगा नहीं, क्योंकि तू उसका वरण कर चुका है। अब तू आत्मा की भांति आत्मा का निमित्त होकर के ही आगे गृहस्थ धर्म को प्राप्त होगा, विषयासक्त होकर नहीं। और आपने काहे के लिए कर रखा, आप क्यों मधे बैठे हो, विषयासक्त होने इसलिए ना, समझो इस बात को कि मैंने गृहस्थी को क्यों धारण किया है, कि जिस प्रकार प्रभु आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में नारायण धारण करते हैं, अनासक्त भाव से आत्मा कोई ईर्षा द्वेष लोभ मोह आदि को नहीं जाता, उसी भाव से मैं उसी का निमित्त होकर एक छोटे परिवार को एक का उसका निमित्त बन करके इसको धारण करने का नाटक कर रहा हूं, एक साहस लेने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। जैसे उसने आत्मा होकर सचराचर को धारण कर रखा है, उसी आत्मा की भांति मुझे, क्या मैं चार लोगों की गृहस्थी आत्मा की भांति न कि आसक्त की भांति, और आप तो कर्मयोगी हो गए सारे और सन्यासी सारे स्केपिस्ट हो गए, भगोड़े हो गए, क्या बात है। हाँ, विद्वता जब भटकती है तो क्या क्या ना दिखाती है। कहा कि तू ग्रास निमित ग्रास होगा, कि नारायण जो कुछ है आपका, मैं आपका निमित होगा, क्योंकि निमित हूं, ये ईमानदारी है, यही सच है। आज भी जो बेटा तुमने बनाया है उसकी बॉडी का एक सेल बना दो तो मैं मान लू कि तू ही बाप है, एक उंगली बना दो तो मैं मानू कि बेटा तुम्हारा है। गाते रहते हो, नाटक करते हो फिल्मी, और कहते हो भगवान मिल जाए तुमको, बनाने वाला आज भी आत्मा होकर उसके भीतर बैठा, बन के शबरी का राम उसके जूठे भोजन को रक्त में बदल रहा है, तू एक बूंद तो बना के दिखा दे। तो फिर मेरा मेरा गा दे, असत्य धर्म को कर्मयोग किसने कहा? उस शकुनी और दुर्योधन के बीच की पढ़ाते हो और किताब यही होती है तुम्हारे हाथ में? कमाल है, बलिहारी है। और सारे विद्वान आपको ही पढ़ा रहे, सारे संप्रदाय गुरु भी यही गा रहे हैं, और एक जरा सा महीन सा भेद नहीं स्पष्ट कर पा रहे आप। और समय जा रहा है, मौत आगे बढ़ रही है, जीवन की सांझ आ रही है, और आपने पढ़ा नहीं है वो सब जो आपको भोर में ही पढ़ लेना चाहिए था। मत भूलिए इस बात को, इसे बहुत गंभीरता से लो कि गुरुकुल से गृहस्थ इसलिए बनाया कि मैं एक रिहर्सल कर रहा हूं, नाटक से पहले का पूर्वाभ्यास है मेरा, कि ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति अपना पराया इन सब से रहित होता हुआ निमित भाव से एक परिवार को ईश्वर का निमित बनकर सब कुछ उसी का परमेश्वर का मानता हुआ क्या मैं अनासक्त भाव से प्रैक्टिकली जी सकता हूं? आई वॉन्टेड टू टेस्ट माई सेल्फ। ये गृहस्थ धर्म था आपका, और जब गृहस्थ धर्म पूरा हुआ तो आपने 12 साल का वानप्रस्थ लिया। ये पांडवों का 12 वर्ष का अज्ञातवास था जो हम पूर्व में पूरी कथा में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तभी गीता बीच में आई है, हम पूरे महाकाव्य के साथ हैं, क्योंकि 12 साल में ये सारा शरीर नया हो जाता है और 12 वर्ष में ही संस्कार दूसरे संस्कार जाते हैं और अच्छे संस्कार भी जम पाते हैं। कर्म से किसी भी वस्तु का त्याग आप ये तत्क्षण कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो संस्कारों से ना जाए कर्म का त्याग नहीं हुआ है। उदाहरण देते हैं, एक आदमी सिगरेट पीता है, हाँ बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, वो प्रभावित हुआ और उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, अब नहीं पिएगा ये भी पता है, लेकिन पूछो क्या सिगरेट छूटी है? बोले नहीं छूटी, 12 साल लगेंगे अभी छूटने में। बोले क्यों? बोले जब तक थॉट का सीडेशन नहीं जाएगा, दिमाग से उसका संस्कार नहीं जाएगा, कर्म नहीं छूटा है, वो सपने में सूटे मारेगा। और जब तक तुम्हारा वो विचार नहीं जाएगा तुम उस कर्म से बचे नहीं हो, छूटे नहीं हो। इसे समझो। तो आज यदि आप अनासक्त धर्म को धारण करोगे तो आपके संस्कार में अनासक्त धर्म को आते आते 12 बरस लग जाएंगे। भाई किसके पास अभी और समय के का सर्टिफिकेट है? और अभी भी बड़े जमे बैठे हैं हम सब लोग, जैसे हम तो अजर अमर हैं, हमें जाना नहीं है। पूछो अपने आप से, अगर ये सब ना होता तो आपके पूर्वज इस वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करते और सारे शास्त्र इसको क्यों गाते, जीवन की धारा इसे क्यों बनाते हैं? पांडवों को 12 साल का ज्ञात वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों देते हैं? तो गृहस्थ के बाद 12 साल का वानप्रस्थ दिया था कि अब आत्मा की भांति एक परिवार नहीं सचराचर को धारण करूंगा, और यहां तो पता चला वो चेले बना रहा है एक नए दंभ को जा रहा है।